والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد سوره باقره ان شاء الله کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اردو تفسیر کی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ 800 سال چاہے 1500 سال پرانی تفسیر پڑھیں گے، عبداللہ ابن عباس مولا کائنات، عبداللہ ابن عباس سے لے کر صدر الحفاظ سید نعیم الدین مراد آبادی اور علامہ غلام رسول سعیدی تک سارے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ وہ لوگ خود جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ارے پڑھا ہوا، اگر حضور یہ کہتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جبریل کہتے تو پڑھانے کو آئے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو کہوں یہ پڑھیے، آپ کے بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھو اس کو۔ یہاں بات لفظ اقرا کہنے کی تھی نا، اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ حضور فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں تو جبریل پھڑ کے دیتے پڑھے ہوئے نہیں ہوں تبھی تو پڑھانے آیا ہوں۔ اگر حضور نے یہ نہیں کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بلکہ میرے سرکار نے فرمایا ماں انا بتاری، میں پڑھوں گا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اقرا نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبریل نے دبایا حضور، آسمان کو الٹ پلٹ کر دے، قوم لوط کے سامنے اپنے پاور کا اظہار کیا، ایک پر مرا پوری قوم اندھی ہو گئی، ایک پر زمین کے اندر ڈالا اور اس قوم کو زمین سمیت اٹھایا۔ آپ نے تفسیر میں سنا تھا اتنا اونچا اٹھایا کہ قوم لوط کی جانوروں کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگی، اتنا اونچا اٹھایا اور اٹھا کے پٹک دیا جس کے ایک پر میں اتنی طاقت ہے، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اپنی طاقت لگا کر مصطفیٰ کو پہنچ رہا ہے، مگر یہ آمنہ کے راج دارے کا پاور ہے، جبریل کی طاقت اپنی جگہ ہے مگر مصطفیٰ کا اختیار اپنی جگہ ہے۔ مصطفیٰ کو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور مت سمجھنا، مصطفیٰ جان رحمت جس طرح روحانی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور ہے، اسی اعتبار سے میرے سرکار جسمانی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مرحلہ صرف یہی نہیں، ایک پہلوان تھا، اس نے اعلان کیا تھا مصطفیٰ اگر کشتی میں مجھے ہرا دے تو میں ایمان لے آؤں گا، کمزور بدن کے ہیں ظاہر دکھ نہیں رہا، اللہ اکبر، مجھے ہرا دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اس نے کہا یہ مجھے کہاں ہرا سکتے، مصطفیٰ نے پٹک دیا، مصطفیٰ نے پٹک دیا، اللہ اکبر، پٹکا تو اس نے کہا نہیں نہیں ایک بار اور، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی چوک ہو گئی، میرے سرکار نے دوبارہ اسے کشتی میں پھر ہرا دیا۔ دوبارہ وہ ہار گیا تو کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ میں ہمت سے جیت جاؤں گا، اس لیے کہ بظاہر بدن ہلکا نظر آ رہا ہے مگر نہیں، یہ تو جسمانی پاور کا عالم یہ ہے، ہمیں جو حضور کی جسمانی طاقت کا حال یہ ہے کہ جبریل دبائے تو مصطفیٰ نہ دبے اور پہلوان آئے تو مصطفیٰ اسے پٹک دے، جس کی جسمانی طاقت کا یہ عالم ہے اس کی روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جسے انسان کو پیدا کیا، رب کا نام کیا آیا مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دے، رب کا نام آیا مصطفیٰ پڑھنا شروع کرتے، اس لیے تاکہ جان جاؤ جبریل میں رب کے نام پہ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پڑھانے نہیں آیا، میرا رب مجھے پڑھاتا ہے۔ بسم ربک الذی خلق، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں جبریل حضور کے معلم نہیں ہے صرف مبلغ ہے، یعنی حضور تک آیات پہنچانا جبریل کا کام ہے، پڑھانا جبریل کا کام نہیں ہے، پڑھانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس رب نے جس نے انسان کو خون، علق کہتے ہیں گوشت کا لوتڑا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لوتڑے سے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ جل وعلا کریم نے یہاں گوشت کے لوتڑے کا ارشاد فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور پھر اس گوشت کے لوتڑے کو ہم نے کس قدر وجود عطا فرمایا اور طاقتور بنایا. بہرحال آگے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ رب العزت نے یہ پانچ آیتیں ایک مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو تسلیم کے ذریعے حضور تک پہنچائی. دیکھیے پانچویں آیت، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو ساری کائنات میں جو انسان کے پاس علم ہے، ہر ایک انسان کے پاس وہ اللہ کا عطا کرتا ہے. اور اگر سب سے پہلے انسان کی طرف دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیے، حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کے بارے میں قرآن بولا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. تو بہرحال سکھانے کے نسبت اللہ نے ہمیشہ اپنی طرف کی ہے. تو مصطفیٰ کا معلم جبریل نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا معلم خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھانا اللہ کا کام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پڑھایا اور پھر یہ آیت طیبہ سرکار دو عالم لے کر تشریف لے گئے اپنے گھر. حضور علیہ السلام کو تسلیم نے بھی جبریل کو آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا دیکھا، تھوڑا سا لرزہ طاری ہوا، کیفیت بدلی. سرکار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے مجھے چادر اڑاؤ. چادر اڑائی گئی. جب چادر اڑائی گئی تو اللہ رب العزت کا جبریل پھر آئے اور کہنے لگے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے قوم کھڑا ہو جا اور ڈر سنا. اب دیکھیں آپ، اب جس کا مختصر یہ دونوں صورتیں، ایک کے اس کے بعد سورہ مدثر. سرکار دو عالم علیہ السلام بتقاضی انسانی تھوڑا سا خوف کا غلبہ ہونے لگا اور حضرت خدیجہ سے کہنے لگے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا تو خدیجہ الکبریٰ کا ایمان دیکھیے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی آپ کو کیسا جان کا خطرہ، آپ نے تو کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے جان کا خطرہ. چلیے میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتے ہیں. حدیث بخاری میں ہے اپنے عقیدے کو جتنی جلدی اہل سنت کی طرف انسان مائل کر لے اتنی جلدی اس کو کامیابی سے کنارے ملے گی. سنیے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، بلا نہیں پتا. اس بندے کے پاس کیا علم تھا جس کے پاس خدیجہ لے کر گئی حضور کو اور اس نے مصطفیٰ کو دیکھا اور کہنے لگے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ اعلان نبوت کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کو تسلیم ابھی اعلان نبوت نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو حضور کی نبوت کے بارے میں دنیا والوں کو پتا نہیں ہے مگر بظاہر تو پتا نہیں ہے. یوں تو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو جانوروں نے بھی مبارک باد دیا تھی، لیکن اعلان حضور نے اپنے منہ سے نہیں کیا ہے. آفیشیلی طور پر سرکار نے یہ نہیں فرمایا انا خاتم النبیین، لیکن ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ اعلان نبوت فرماتے، کاش جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا. پچاس سال بعد حضور علیہ السلام کو تسلیم کی عمر، جب عمر شریف جب 50 سال کی 40 سال کی ہوگی، ابھی 25 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی ہے اور 5 سال بھی اگر مان لیجیے آپ کو کم سے کم 20 یا 15 سال پہلے کی خبر ورقہ بن نوفل دے رہے ہو. حدیث بخاری میں کہ ورقہ بن نوفل نے ایسا ایسا کہا کہ مصطفیٰ آپ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا آپ اعلان نبوت کرتی. اسی جملے کو لے لیجیے، یعنی ورقہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا جب یہ اعلان کرے گا. ورقہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. ورقہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جب اعلان کریں گے نبوت کا اس وقت میری سانسیں اکھڑ چکی ہوں گی. ورقہ بن نوفل کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی قوم انہیں ان کے شہر مکہ سے نکال دے گی. کون سی حضور کے لیے آپ بھی پیچھے کا علم نہیں مانتے تو ورقہ بن نوفل کے لیے کون سا والا مانو؟ یہ تو کوئی نبی نہیں نا، یہ کون ہے؟ اس کے پاس علم کہاں سے آیا؟ جہاں سے بھی آیا ہو اس پر گفتگو بعد میں کیجئے گا. مگر بخاری نے کوٹ کر کے بتایا میرا بھی عقیدہ ہے کہ ہاں ان کے پاس علم تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب صرف ایک اللہ کو مان کر بنی اسرائیل کی کتابوں کا علم رکھ کے اپنے رب کو راضی کرنے والوں کو اتنا پتا رہتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا اعلان نبوت کا وقت کیا ہوگا اور میری زندگی کی سانسیں کب ختم ہوں گی، ارے جو حضور کو دیکھ کر اپنی موت کی خبر رکھتا ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم کا مقام کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو نہیں پتا کہ کون کب کہاں مرے گا، لوگ کہتے ہیں حضور کو نہیں معلوم کس کا انتقال کہاں ہوگا۔ میں کہتا ہوں جب ورقہ کو معلوم ہے کہ میں کب مروں گا تو ورقہ کے آقا کو کیسے نہ معلوم ہوں کہ میں کب مرنے کا ارادہ ہوا۔ بس بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ سورہ اقرا شریف کی آپ نے 75 پار کے صدقے 5 آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی، یہاں زندہ صحبت باقی انشاءاللہ کل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔